Книга «Вихід», розділ 26. Храмину спорудиш із 10 килимів, з тонкої льняної тканини, з блакиту і порфіри та кармазину з херовимами, майстерного гаптаря роботи, зробиш їх. Кожен килим нехай буде на 28 ліктів завдовжки, а на 4 лікті – завшир. Міра одна для всіх килимів. Кожні 5 килимів нехай будуть поспинені один з одним, а ці ж 5 треба поспинати один з одним. Зробиш петельки на краєчках килима, що з краю першої низки позчіплюваних килимів. Так само зроби на крайньому килимі другої низки поспинаних килимів. 50 петельок зробиш на першому килимі і 50 петельок на останньому килимі другої низки поспинаних килимів. Одна проти одної мусять бути петельки. Потім зробиш 50 гапликів золотих та й позщіпляєш ними килими один до одного, так, щоб храмина була суцільна. Зробиш також килими з козячої шерсті для намету над храминою. 11 килимів зробиш. Завдовжки кожен 30 ліктів. Завшир – 4 лікті. Міра одна для 11 килимів. І поспинаєш окремо 5 килимів і 6 килимів окремо, і згорнеш удвоє 6-й килим перед наметом. Зробиш і 50 петельок на рубці килима, що на кінці першого ряду поспинаних килимів, а також 50 петельок вздовж рубця останнього килима другого ряду поспинаних килимів. Зробиш також 50 защіпок мідяних. Та й повсовуєш їх у петельки і поспинаєш намет так, щоб був суцільний. А щодо залишку від килимів намету, то половина килима, що залишиться, нехай звисає ззаду храмини. А лікоть з одного і лікоть з другого боку залишку в довжині килимів намету висітиме по боках храмини з одного і другого боку, щоб покривати його. І покривало намету зробиш з баранячих шкур, пофарбованих червоно, а зверху покривало з борсучих шкур. Дошки для житла зробиш також з дерева акації, щоб стояли прямовисно. 10 ліктів завдовжки кожна дошка і 1,5 ліктя завшир. У кожній дошці нехай будуть 2 чопи, споєні один з одним. Так само зробиш на всіх дошках храмини. І виготуєш для храмини 20 дощок для південного боку праворуч. І 40 срібних ніжок під 20 дощок, 2 ніжки під кожну дошку для обох чопів. І на другому боці храмини з північної сторони буде 20 дощок. І 40 срібних ніжок до них, 2 ніжки під кожну дошку. На задньому ж боці, на захід, зробиш 6 дощок і 2 дошки виготуєш на кути в храмині, на задньому боці. Вони будуть подвійні внизу, а також подвійні вгорі коло першої каблучки. І так одна і друга вони утворюватимуть 2 кути, а всіх дощок буде 8 і 16 срібних ніжок до них, 2 ніжки – під кожною дошкою. Та зробиш засуви з дерева акації. 5 засувів до дощок на одному боці храмини, і 5 засувів до дощок на другому боці храмини, і 5 засувів до дощок на задньому боці храмини, на заході. Середній же засув буде просунутий посередині дощок від одного кінця до другого. Дошки обкладеш золотом, а каблучки до них, де всувати засови, зробиш золоті, і обкладеш засови золотом. Так ти побудуєш храмину за зразком, що показано тобі на горі. Зробиш завісу з блакиту і порфіри та кармазину, і тонкого полотна, майстерного гаптаря роботи, з херовимами, щоб зроблено було її. І повісиш її на 4 озолочених стовпах з акації, що матимуть золоті гачки і стоятимуть на 4 срібних підніжках. І повісиш завісу під запинками. Туди, за завісу, до середини, внесеш кивот завіту. І завіса розділятиме вам святиню від святая святих. І покладеш віко на ковчег свідоцтва в святилищі. Стіл же поставиш з надвору завіси, а світильник проти стола, з полудневого боку храмини. Стіл же поставиш на північному боці. Зробиш запону над входом до намету із блакиту, порфіри і кармазину та тонкого льняного полотна мережаної роботи. А для запони зробиш з акації 5 стовпів, обтягнених золотом, з золотими гачками, і вилліш під них 5 мідних підніжків.